Dzień dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Dwudziesty czwarty dzień września, piątek. Elżbieta Różycka, Mateusz Tomaszuk. Witamy Państwa w Trójka Budzi Off. Będziemy razem do godziny szóstej. Come on. Down the Middle, utwór, który znalazł się na jednej z czterech płyt kompaktowych na albumie The Other Sides, na którym pojawiały się strony bez singli, miks z 12-calowych płyt, covery, no i też inne niespodzianki. Jedna z płyt jest w całości poświęcona przeróbkom. Kate Bush mierzy się na niej m.in. z Rocketman, Scandal in the Winds Eltona Johna, czy The Man I Love, czyli utworem w oryginale napisanym w roku 24 przez Georgia Gershwina, jego brata. A co z tymi niespodziankami? No są różne wersje demo. The Other Sides, czyli ostatnie już wydawnictwo, jakie wchodzi w skład projektu wznowień całego dorobku płytowego Kate Bush. No i tak się pięknie złożyło, że Kate Bush w wersji podwójnej dzisiaj na początek naszego piątkowego bardzo wczesnego spotkania. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę dodać się na naszej liście obecności, serdecznie zapraszam, tak jak to zrobił na przykład pan Paweł, który napisał, że jeszcze tylko ulubione kakao, no i będzie komplet. No ale pierwsza godzina naszego spotkania w Trójce należeć będzie do grupy, którą Państwo chyba dobrze znają i mam nadzieję, że kochają. Grupę, chodzi o grupę Archive. Thank you. pomyślałem, że warto nieco powspominać. 2 lata temu, kiedy pojawili się w Polsce, również kiedy Trójka obchodziła swoje 57. urodziny, pojawili się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i miałem okazję z nimi porozmawiać. Zapytałem ich wtedy, czy nadal odczuwają takie same emocje, jak podczas pierwszej wizyty w Warszawie i w Polsce. No i wtedy w jednym z wywiadów przyznawali zresztą otwarcie, że czuli się u nas tak wielbieni jak Beatlesi. Powiedzieli, że takie wydarzenia zawsze pokazują im tak naprawdę, jak popularni są w Polsce, że znowu się na nas nie zawiedli, że cieszyli się z tak ciepłego przyjęcia, a ten ich pozytywny odbiór w Polsce kojarzył i kojarzy im się z koncertami The Beatles, na których przecież dziewczyny płakały, krzyczały. To było bardzo surrealistyczne doświadczenie, no ale przyznali też, że teraz po latach ich fani trochę dorośli. Wydaje im się, że teraz bardziej kontrolują swoje emocje. Niemniej podkreślili, że kochają do nas powracać. Playtime, Koma w Trójce. Ponad 14-minutowy utwór, który opisuje świat w roku 2020. No i to jest też zwiastun 12 nowego albumu Archive, który ma ukazać się w kwietniu. No trochę jeszcze musimy poczekać, no ale skoro mamy taką zapowiedź, myślę, że oczekiwanie będzie na pewno przyjemniejsze. No a również wiosną roku 2019, kiedy rozmawiałem z panami z Archive, podpytałem ich, czy wierzą w magię radia, czy mają w radiu swoje ulubione audycje. No i czy radio jest dla nich w jakiś sposób magiczne? Czy zależy im, żeby stacje radiowe sięgały po ich dźwięki? Powiedzieli, że radio jest wspaniałe, zdecydowanie go potrzebują, szczególnie, że pomogło im odnieść sukces w przeszłości. Nie mieli zbyt dużo antenowego czasu w radiach komercyjnych, pojawiali się jednak w tych niszowych, w tych alternatywnych. No i nie ukrywali, że jest to dla nich bardzo, bardzo ważne. Podkreślili wtedy, że na szczęście jest internet, inaczej znaleźliby się w kłopotach, gdyż grają raczej ekscentryczną muzykę, z którą trudno dostać się do mainstreamowych radiostacji. Archive. Dwa lata temu miałem okazję rozmawiać z panami osobiście i podpytałem ich o wspomnienia z okazji 25-lecia na ich fanpage'u na Facebooku. W czwartki umieszczali tak zwane TBT, czyli takie wspomnienia z przeszłości. Napisali pewnego razu, że jadąc prosto ze studia, po pierwszym dniu nagrywania utworu You Make Me Feel, ktoś z nich, chociaż nie napisali tak właściwie, kto to był, ktoś, kto jechał samochodem, słuchał go bardzo, bardzo głośno. Było wiele takich wspomnień, ale podpytałem ich wtedy o szczególne wspomnienia z Polską. Czy zapadło im coś szczególnego w pamięci, będąc u nas? Powiedzieli, że na pewno byłoby to zdjęcie z koncertu na festiwalu, na którym grali kilka lat temu. To był bardzo zwariowany czas, ponieważ popsuł im się autobus i byli spóźnieni. Musieli wziąć taksówkę z Niemiec do Polski. No i tak dotarli na Woodstock Festival. A tam zobaczyli mocno imprezujących ludzi. Stamtąd mieli 18 godzin, by dostać się do Belgii, więc mieli tylko godzinę na ten koncert. Wspominali, że mają za to świetne zdjęcie z tego koncertu. W trójce teraz czas na ponad 18 minut z grupy Archive. Utwór Lights. forever. Czasu nie liczą, ale 2 lata temu, kiedy miałem okazję rozmawiać z panami z Archive, wywołałem ich do tablicy. Zrobiliśmy sobie tak zwany 25 Years Challenge. Spytałem, czy coś się zmieniło na przestrzeni tych lat. Powiedzieli, że nieustannie coś się zmienia. Produkcje Dariusa cały czas są coraz lepsze, remiksy Dave'a są niesamowite. Wszyscy z nich ostrzą dźwiękowe narzędzia, no i starają się dawać z siebie jak najwięcej i ciągle się rozwijać. Przed nami mało znany, no i nieco zapomniany, Killing of Movement w Trójce. Slowly swallow for reasons that remain, like counting drops, like fall in the rain. Slowly sinking into the black alone, the darkest of pressure comes waving in for you to drown.